Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nsellmilkom nilqgħakom għall-edizzjoni oħra tal-programm Ani Faqartu, programm li jiddiskuti l-varjetajiet tal-Malti fuq sma differenti. Flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa illum ħanitrattaw ukoll lingwa oħra biex ngħidulek, il-lingwa tat-teknoloġija. Dr. Briffa, il-lingwa tat-teknoloġija miex lingwa vasta ħafna? Iva, tantu hekk li fiha hemm ħafna oqsma, anke meta inti tgħid teknoloġija Marija, ma teknoloġija ta' xiex. Jekk aħna noqogħdu nitnikru daqsxejn fuq din it-teknoloġija, ħanieħdu l-ambjent tagħna. Għandek it-teknoloġija li ssib fid-dar. Anke f'dan l-istudju għandek teknoloġija differenti. Teknoloġija ta' dal istudju ma sibux fil-dar, għas anka il-teknoloġija tal-karozza hija differenti. U bada għandek teknoloġija medika, u xek, per eżempju, il-magna li tieħu il-ritratti, imma għal skopijiet mediċi bħal l-MRI, per eżempju, hija teknoloġija differenti ħafna mill-magna li jina u inti nieħdu meta mmorru bħala turisti x'imkien. Għandek it-teknoloġija tal-kompjuter, għandek it-teknoloġija tal-inġinerija, għandek it-teknoloġija tal-metall. Jekk nieħdu din li tissejjaħ il-metallurġija, fiha fisa għandek ħafna taqsimiet, pereżempju kif tipproduċi il-metall. Il-produzzjoni tal-azzar, il-proċess metallurġiku, il-proċess ta' automatizzazzjoni. Ġifieri, anka meta inti tipprova tiffoka daqsxejn, ukoll se ssib taqsimijiet differenti. Ħaġa li forsi hawn għal darna ma bdejniex biha hija t-teknoloġija biometrika. Għandna bżonn eventwalment, għax issa meta qegħdin nagħmlu dawn il-ħafna traduzzjonijiet li qed jiġu mħabba l-liġijiet tal-Ewropa, dina se jkollna bżonna żgur. X'inhi il-biometrika? Hija xjenza li tivverifika l-identità bbażata fuq il-karatteristiċi fiżiċi tagħna. Jiġifieri teknoloġija li tintuża għas-sigurtà professjonali. Per eżempju, inti tidħol f'post mhux tintalab turi il-karta ta' identità, imma jew iddaħħal idejk x'imkien allura jindunaw anke mill-marki ta' swaba li inti. Jew titkellem allura mill-vuċi tinqara. Din hija il-biometrika, bio għal bioloġija u metrika għal is. Niftehmu hija teknoloġija avvanzata użata għal l-identifikazzjoni. Issa mela teknoloġija ma nafx fejn tispiċċa għax anke meta jitla roket fl-ispazju għandek teknoloġija differenti. Meta jinżel submarin fil-qiegħ tal-baħar għandek teknoloġija oħra u x'hekk. Meta għandek television, il-television li huwa digitali u television li mhuwiex digitali. Għandek ħafna affarijiet differenti, ġifieri t-teknoloġija llum ma nistgħux ngħaddu mingħajrha. Imma hemm kull qasam huwa speċjalizzat. Issa, naturalment aħna ma nistgħux nitkellmu fuq il-lingwa tat-teknoloġija, imma bil-forsi rridu niffukaw u kif se nagħmlu f'dan il-programm se niffukaw daqsxejn fuq il-lingwa tat-teknoloġija marittima. U s-sors tagħna se jkun il-ktieb tal-professur Carmel Pulea, xhur biċċiet u opri tal-baħar tal-kullana kulturali. Ħalli kemm jista' jkun nużaw xi ħaġa illi nkidbet, għax aħna dak huwa l-iskop li naraw kif il- l-espert kiteb il-qasam tiegħu. Però għaw f'dan il-programm silejn li san komplu ma dak tal-ġimgħa l-oħra wkoll, nixtieq illi kieku naraw daqsxejn. Il-ħsieb teknoloġiku kif qed jiżviluppa. Il-ġimgħa l-oħra rajna il-ħsieb xjentifiku. Issa il-ħsieb teknoloġiku ġifieri fuq dan illi sa nitkellmu. Mela Dr. Briffalla ħa nafsu fuq dan il-punt xi tgħidilna dwar il-lingwa tat-teknoloġija marittima. L-ewwel ma ninsewx illi għandna tradizzjoni daqsxejn qawwija aħna u twila. Aħna gżira minn dejjem kellna il-qxur. Il-qxur mhux tal-karawetta tal-baħar. U jiena rrid ngħid illi kull żvilupp illi sar fil-dajes u fil-bastimenti fil-Mediterran, Malta ħadet sehem fih. Tinżiex illi l-eqdem disinji illi nsibu qegħdin imħażżin fuq ħaġra primittiva ħattarxin illi juru bħala xi ħaġa ta' ex voto l-għamliet primittivi tal-Imrikeb illi kellhom fi żmien il-preistorja. Temna? U hemmhekk diġà hemm dettalji ta' teknoloġija marittima importanti. Bħal meta għandek ir-roti tilajn il-fuq. Ir-roti ġifieri l-ponot ta' quddiem u ta' wara tilajn il-fuq. Ma naka inħalluh għall-espert biex jispjegaħ. Mela semmejtu dal-punt biex nuri li għandna tradizzjoni twila fil-qasam marittimu. U allura hawnhekk insibu taħlita tas-Semitiku mar-Romanz u fis-seklu 20 daħal ħafna wkoll l-element Ingliż fid-dajes Maltin. Ħafna drabi daħal kemm għaliex l-inġenji tal-baħar żviluppaw. Per eżempju, motorboat bil-Malti motorboat. Ngħidu u speedboat f'temna u hemm oħrajn. Imma anka fejn kien hemm lingwa bħal lingwa tal-Iburdjar. F'temna jien għamilt żmien twil mur nibbordja u nagħlem l-Iburdjar. Imma fl-20 sena jew 25 sena li kontinni nagħlem l-itfal, fil-klabs kollha tal-Iburdjar rari kont nisma il-kelma karina jew kontra karina illi kienet terminoloġija li stabilita biżmien, ma jużaw il-kelma Angliża, il-centerboard. Niżel is-centerboard, għol is-centerboard. Ftemna? Ekk, anka jien qed nuża l-Iburdjar, imma ħafna drabi se nissejja. Sailing, eżatt. Jiġifieri jgħidu lek. Ifhimni, mhux bil-fors illi dik tidħol fil-qasam tal-kidba, issa jista' jkun fuq il-livell tal-mitkellem. Temna, però ħammorru għal dak li hu miktub. U nixtieq taqranna silta. Silejn, fuq kif il-professur Pole, li huwa professur tat-teknoloġija, ifissrilna kif għandha tintiżen frejgatina. Tinsiex illi aħna qegħdin nippruvaw naraw daqsxejn. Il-ħsieb teknoloġiku, sa nitkellem wara, ma l-ewwel ħan nisimgħu daqsxejn lilek. Sabiex il-qafas tal-frejgatina ma jkunx mibrum meta jitpoġġa fuq l-iskal, kif ukoll iz-zokk tal-pruwa u dak tal-poppa ikun vertikali b'relazzjoni mal-majjieri li jkunu orizzontali, trid issib proċedura fejn id-dajsa tintiżen. Dan isir bl-imqas u biċ-ċomp. L-imqas ikun jikkonsisti f'żewġ injam iċ-ċatti indaqs fit-tul xi ħames piedi. Il-wisa tagħhom tiġkien minn tarfa l-ieħor bħal dokutell mingħajr ma tintilef is-saħħa u s-solidità. Fir-ras ta' tarf żgħir jidħol u jitwaħħal mismar bla ras, bil-ponta tiegħu tħares lejn in-naħa ta' barra. Fin-naħa l-wiesa issir toqba biċ-ċatt tagħha fej virga bil-kamin tidħol bla laxk biex jissikka bi-spring washers u skorfini iż-żewġ tulijiet li jiffurmaw speċi ta' imqas bil-ponot u ċ-ċappetti. Huwa importanti ħafna li s-saqajn tal-imqas ikunu tal-istess tul miċ-ċentru tat-toqba sal-ponot tal-imsiemer. kif ukoll dawn joffru xi reżistenza modesta għal ftuħ tal-ponot la darba dawn jieħdu pożizzjoni. Ir-reżistenza għal moviment u bidla fl-angolu tas-saqajn tista' tinbidel bl-issikkar jew laxk ta' skorfini. Ħolqa żgħira titpoġġa fiċ-ċentru li jorbot flimkien saqajn l-imqas u spaga jew lenza twila tidħol fiha. Tarf ta' lenza jintrabat ma' waħda mill-ponot ta' ċomba forma ta' ċilindru b'żewġ ponot li meta tiddendel il-ponta l-oħra libera tiġi eżatt vertikali taħt l-oħra. Sewa, hawnhekk għandna ħafna x'ninnutaw affarijiet ġenerali kif l-idea tisegwu b'mod wara xulxin loġiku jgħat jimmodifika u jikwalifika bl-elaborazzjonijiet tiegħu għandna il-termini speċjalizzati bħal dokutel per eżempju niftehmu li hawnhekk ukoll qed jidħol fil-partijiet tad-dajsa, all right? Il-klim tekniku, l-istrutturi kumulativi, ftehmna, u l-klim tekniku ninnutaw li darba minnhom per eżempju, virga bil-kamin tidħol bla laxk biex jissikka bi spring washers u skorfini. Spring washer kellu bżonn iħallih kif inhu fl-Ingliż bħala terminu. Imma ninnutaw ukoll għax aħna qegħdin ngħidu l-ħsieb teknoloġiku. Sewa, l-eżattezza tad-dettalji u tal-azzjonijiet. Jiġifieri kif għandu jidħol il-musmar. Qed ikun x'naqbad ngħid, qed jiffitta, qed jiffitta fuq id-dettall apposta għax huwa importanti. Eżatt, u importanti. Dik hija parti mill-ispjegazzjoni ta' elaborazzjoni. U anka il-sekwenza, ġifiri, rituri jilek il-sekwenza, ġifiri, anka meta inti tasal biex il-sammar, titissammar meta jkun wasal iż-żmien tat-tismir. U importanti. Issa, ħanieħdu biċċa oħra. U f'dan li ġej, għandna il-luzzu did-darba, mhux il-fregatina, il-luzzu. U hawnhekk jagħtina deskrizzjoni strutturali. U kif taħdem, ċoj kif jaħdem il-luzzu. Ġifieri, ħanaraw daqsxejn meta qed jispjega dawn iż-żewġ operazzjonijiet tal-lingwa. Alright? Għaliex aħna l-iskop tagħna huwa dan, ħanaraw daqsxejn kif iħaddem il-lingwa. Ħa nisimgħu din it-tieni silta. Il-luzzu huwa l-akbar membru tad-dgħajjes Maltin u jilħaq l-akbar tul fil-forma ta' dgħajsa ta' għawdex. Din kienet tintuża biex iġġorr il-merkanzija bejn iż-żewġ gżejjer. Il-propju luzzu kien għas-sajt. Il-pruwa u l-poppa kienu t-tnej bil-ponta. Il-forma tal-pruwa u tal-poppa juru ċar li il-luzzu kien magħmul biex ikun komfortabbli anki fil-mewċoli. Waqt li ċ-ċan huwa mimli u pjuttost ċatt fuq prim dritt ċema. Biex jiflaħ u jkun jista' jopera fil-baxx, il-pruwa hija dejqa biex tislet l-ilma. Il-battillar tal-luzzu jiftaħ ħafna l-fuq lejn il-bardnell biex il-pruwa tiflaħ tolli rasa għal-mewġ minn quddiem għalkemm il-poppa hija għall-ponta din tkun xi ftit jew wisq mimlija wkoll. U miż-żaq tasal fil-poppa mhux b'kurva dritta diretta lejn iz-zokk tal-poppa, imma l-linja tal-bardnell timxi l-istess wesa mal-prim. U meta tasal lejn il-poppa din iddur fit-tont. Tont mimli li pjuttost jagħti lill-poppa dera ta' parti minn sfera. Sewa, hawnhekk ukoll għandna l-lingwa teknika u teknika ħafna. Sewa, anke bniedem ikollu jfittex x'inhu bardnell, nispera li jkun jaf x'inhi poppa u pruwa, huma wkoll tekniċi dawn. Sewa, u t-zokk tal-poppa. Issa, hawnhekk ma spjegomx għaliex, għax din hija meħuda minn silta wara li diġà kien spjegomx imkien ieħor għal xi dgħajsa oħra. Fatt li dan il-klim tekniku hawnhekk huwa bil-Malti, hemm lok ta' aktar elaborazzjoni? Iva, għaliex tinsiex li inti tispjega mhux ix-terminu ikun meħud minn xi lingwa oħra. niftehmu, imma għax min ikun hija tjaqra ma jkunx mitħla tal-qasam li qed jinkiteb fih. Jiġifieri ħanajduha kif inhi, bniedem jista' jkun semagħhom, poppa u pruwa, imma ma jkunx jaf fejn u quddiem minnhom. Jiġifieri dik hija importanti li wieħed ikun jaf. Hawnhekk naturalment m'hawnx din il-karatteristika ta' elaborazzjoni kif għad kien diġa spjegom qabel. Imma hemm ukoll id-dettall dak li aħna ftit qabel semmejnih l-eżattezza tad-dettall. Pereżempju meta inti kont qed taqra fuq iċ-ċan kif ridt ikun ftehna, għandna dawn. Issa meta dan il-kittib jibqa jispjega, moħħu jibqa teknoloġiku. Jiġifieri, il-mentalità qed tibqa taħseb bħal meta hu ikun irid jispjega xi ħaġa fit-teknoloġija. U dak li ġej issa minn hawn ftit ieħor se jirrifletti wkoll il-moħħ teknoloġiku. Ma x'inhu dan il-moħħ teknoloġiku għax forsi jien stess qed inkun ambigu. Ħa nispjega ħdaqxejn malajr. Jiġifieri, dak li jagħtina fid-deskrizzjoni huwa analitiku. Plus jinkludi wkoll konsiderazzjoni ta' prinċipji. Jiġifieri, jaraf li fil-dak li taħt jew wara l-istrutturi li jkun qiegħed jagħti, irid ikun hemm għarfien tal-prinċipji tas-suġġett li qiegħed jagħti. Mela meta jiena ngħid moħħ teknoloġiku qed infisser dawn l-affarijiet illi fil-lingwa tiegħu qed ikun analitiku, qed janalizza l-istruttura u l-funzjoni tal-oġġett li qiegħed jagħti, imma mbagħad ma dawn it-tnejn irid jaraf x'inhu huma l-prinċipji teknoloġiċi jew fiżiċi li waslu għal l-iskop tiegħu. Ħanati ħanaqra jiena ħalli forsi tistrih daqsxejn inti fuq ir-relazzjoni. Ħanaqra silta fuq ir-relazzjoni tad-dajsa mal-mewġa. Issa dina bniedem jgħid imma dina hija teknoloġika iva. Il-puntija juwa iva għaliex il-moħ ta' min sawwar din id-deskrizzjoni baqa jaħseb fuq l-istess linji ta' teknoloġija qed ikun analitiku qed jipprova jifhem il-prinċipji ta' taħt l-idejat illi hu qed jippreżenta. Ħa nisimgħuha. Fid-dajjes Maltin hemm funzjonijiet bla moviment. Imma l-importanza tagħhom hija maġġura għas-sigurtà ta' l-okkupant. Ir-rabta tal-istruttura trid tkun tali li għalkemm din tkun xi ftit reżiljenti u flessibbli, tkun ukoll b'saħħitha biżejjed biex tiflaħ għall-kastik li din issofri meta tiffaċċja momenti dolorużi meta tkun qiegħda tissieled kontra mewġ ogħli. L-aktar momenti koroħ għal dajsa Maltija huma meta din tinqabad bejn żewġ ponot konsekuttivi tal-mewġ, kif ukoll fuq punta waħda ta' mewġa. L-isforz fl-istruttura jirriżulta f'momenti meta din trid titqanżaħ mingħajr mas-sofri jew tkun kaġun ta' ftuq jew tkissir ta' partijiet strutturali. Meta dajsa tfendi kontra l-mewġ, l-istruttura tagħha tkun ripetutament għaddejja minn sforzi li jinbidlu fis-saħħa u fid-direzzjoni. Waqt moment fejn il-pruwa tkun maqbuda fuq ras ta' mewġa u l-poppa tkun merfuqa fuq ras ta' mewġ oħra li tkun issegwiha, jirriżulta li l-piż tan-nofs ikollu tendenza li jinżel l-isfel fil-waqt li l-poppa u l-pruwa jitlgħu il fuq. Qed tara hawnhekk għandna din id-deskrizzjoni, imma deskrizzjoni ta' prinċipju. Kif il-mewġa u d-dajsa Maltija, hawnhekk għandna deskrizzjoni tal-mewġa Maltija u kif il-dajsa Maltija qed iġib ruħha f'din iċ-ċirkostanza tal-mewġa. Qiegħed jipprova jifhem il-prinċipji li hemm minn taħt من تحت ده كله alright انكا فوق كيف تخدم الموجة عليك هنا تنسيح له المخ تكنولوجيكو هو ستيل منتالي تامين يكون مكسر في التكنولوجيا متى يجي بيش يسبيقا يبقى يسبيقا عليك بدان الموت نفهمو هو اللورا هناك اللورا نصلو على الدفنيزيوني تا lingua tecnologica dinija il-lingua tecnologica mhux bil-fors li jkun hemm biss terminologija jiġifieri il-lingua tecnologica hija ħafna iktar minn sempliċement lista ta' terminologija tecnologica naturalment l-iktar li tinstema' hija din u dik l-iktar li tispikka sewwa ħan nieħdu issa eżempju ieħor u dik darba naraw iktar deskrizzjoni tal-mewġa Maltija. Riħ kontinwu fit-tul u mhux turbulenti iqajjem fil-baħar mewġa tqila li l-Malti issejjaħlu imbagħad waqt li riħ turbulenti fil-qosor jifforma mewġa qasira u għolja ferm. Kien hemm diversi baħrin u kaptani barranin ta' vapuri kbar li wara li jbaħru fl-Atlantiku f'mewġ twil ferm jieħdu qata kbira meta f'baħar żgħir bħall-Mediterran isibu mewġ għoli u qasir ta' twerwir. Dan it-tip ta' mewġ jirriżulta li l-moviment ta' dak kollu li jżomm fil-wiċċ irid jirrifletti b'xi mod in-natura tal-mewġa. Vapur twil ferm f'mewġ twil isofri movimenti fit-tul u mhux rari li moviment ta' vapur twil f'mewġa twila ixaqleb u jixxengel b'repetizzjoni ta' xi 10 sekondi. F'mewġ qasir l-istess vapur twil ma jġarrabx moviment ikoroħ u jista' joffri l-passiġġieri komfort bla movimenti u b'ħafna sodizza. Qed naraw kemm tkun preċiż fid-deskrizzjoni tiegħu. Imma iktar minn hekk di deskrizzjoni tfakkarni fil-kliem ta' Patri Anastasju Kuxkieri, il-kelma Maltija, min qal li tqila u timxi bħasrieb tkaxkar fuq zaqqa. Ħares kemmi ħafifa kif titlaw tola f'daqqa. Għal-kelma Maltija titkellem hemmhekk il-poeta. Imma mill-banda l-oħra, il-professur tat-teknoloġija qed jitkellem fuq l-istess, bl-istess mod ta' produzzjoni mingħajr problemi fuq dak li jifhmu. U danu nispera il-ħjiel taħsieb li nippruvaw nwaslu lis-semmija illi jindunaw illi il-Malti għal min hu tajjeb fil-qasam tiegħu u tajjeb fil-lingwa tal-sinna jaf isib il-lingwa biex jispjega. Danu s-sugu ta' dak kollu li għedin namlu. Issa kultant ikun hemm dak il-kumment silejn li jgħidu lek imma dan il-qasam. Ma nix kliem għalih fil-Malti. Jena daka neżita meta jgħidu hekk nieqaf għax ngħid darbini dan mela ma jridx jaħseb. Hawnhekk aħna qed inġibu l-provi f'dawn il-programmi li ħafna nies li huma ta' skola u kisru fil-qasam tagħhom u naħseb ħafna mit-tagħlim tagħhom kien bl-Ingliż ftemna sabu l-lingwa biex jispjegaw il-qasam tagħhom fil-Malti. Issa lura għar-reġistru tat-teknoloġija marittima u jiena bdejt billi naqsam il-terminoloġija fi tliet elementi ewlenin li isawru il-Malti. Sawa, il-Malti Semitiku, il-Malti Romanzu, il-Malti Ingliż. U interessanti li naraw li għanna mitlieta wkoll jekk naqbdu nagħmlu dak l-eżerċizzju li għamilna meta tkellimna fuq il-ħobs f'wieħed mill-programmi issa nżejt li ma' wieħed, insibu li għandna mitlieta. Per eżempju, dajsa. Hija semitika bħala kelma dajsa, imma mbagħad għandek bastimet li hija romanza. Imma mbagħad għandek dingi li huwa Ingliż bħala terminu u hemm oħrajn, ġifieri, fejn jidħlu bastimenti, bastiment huwa ġifieri dgħajsa kbira, sewa, għandek xini u ġifen semmitiċi. Sewa, u mbagħad għandna karavella, karrakka, dawn huma rumanzi. Imma mbagħad fejn jidħlu termini bl-Ingliż, insibu aircraft carrier, destroyer, ftehmna, ġifieri għandna mitlieta li huma. Aħna fil-vokabularju tagħna. Però ħalli nafsu daqsxejn iktar fuq id-dgħajsa Maltija u fir-reġistru tat-teknoloġija ma rrid ma insibu wkoll terminoloġija unika. Beżempju, nistgħu nagħtu xi ftit. Alright? Xi ftit termini li imorru mal-pruwa, semmejna inna nsemmu il-pruwa, u l-poppa tal-luzzu. Termini li għandhom x'jaqsmu mal-pruwa, għandna iz-zokk, il-kontrarota, bordnar, skalmuttar, falka, muxxullara, u hemm ruxmata. Mal-poppa għandna l-laċċ tmun, il-farfetta l-poppa l-falka viva, makkaronetta, hemm ħafna partijiet tagħha u l-Malti għandu minnhom dawn. Interessanti, kieku hawnhekk se taw iċemplu l-semmija kont ngħidilhom x'inhu buġarrun li għandha x'taqsam mad-dgħajsa u buġarrun hija parti mill-pruwa tad-dgħajsa. Suġġett bħal dejjem interessanti, dejjem qed niskopru anki affarijiet ġodda, Dr. Briffa, però sfortunatament il-ħin għaddilna u għalhekk ħanagħmlu appuntament għal mas-semmija tagħna għalbalhom ġimgħa fl-istessin għal edizzjoni oħra tal-programm Ani f'Artu. Jiena Slim Baħġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa, insalmulkom.